إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات تي توفيق بروم بي جل وعلا تي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبا جوت تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Mumelni ñingi won fi borom téré bi doon woné ni amna ñenti masala muy ñenti tombo yo xamni dafa war képp kuy muskallaf nga xam ko, té ba ci jitu mo nekkon al ilm. Mune ilm gogu nak huwa ولا بوك هذا هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعة وأفرادا، وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة حقه علينا، وهو عبادته وحده لا شريك له. فأول ما يجب على العبد هو معرفة ربه عز وجل وكيف يعبده. Mune xam xam gogu nga xamni des ko wara xam moy xam xami sharia, moy lañu sakku ci ñun mo xam ay mbolo lañ wala kenn lañ. Waaw, te waxon nañ la warefu xam xam gogu tollu wayam ci don la won ñaari xéeti warefi, warefu jëm ak waref gi nga xamni bu ko mbolo mu doy taxawé mu wacc ñeneen ñi. Mune kon xam xam bi nak moy lan? Wa huwa ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi, moy xam Allah jalla wa ala ci ay turum ak ay melokanam. Xam ngeen ne sunu borom tabaarak wa ta'ala dafa saxalal bopam ay tur ak ay melokan. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, bangok mune yalla la ñeel tour yi nga xamanteni ni ñoy tour yi gëna mat, yi gëna kawé, yi gëna sel. Tour yoyu sunu borom jalla wa ala daf ko bëgg, te dafa bëgg jaamam yi nga xamanteni ni dañ koy jaamo ci tour yoyu, diko ñaané tour yoyu, di deggal la nga xamni mom la tour yi lambo. Lu mel nonu Ibn al-Qayyim daf koy wax mu nan wa yuhibbu asma'ahu wa sifatahu wa yuhibbu al-muta'abbidina lahu biha wa yuhibbu man yas'aluhu wa yad'uhu biha wa yuhibbu man ya'rifuha wa ya'qiluha wa yuthni 'alayhi biha wa yahmaduhu wa yamdahuhu biha. Mune sunu borom jalla wa ala dafa bëgg turam yi ak melokan yi, bëgg jaamam yi nga xamanteni ni ñokoy jaamo ci tur yi ak melokan yi, dafa bëgg ña nga xamni dañ koy ñaané ci tur yi ak melokan yi, dafa bëgg ñi nga xamni tur yoyu ak melokan yi dañ ko xam, di ci xellu, di ko setantal, di ko tag, di ko kañ, diko bak, diko sante ci turum yoyé. Comme namu roté ci Muslim ci hadithu Abdullah radiyallahu anhu muy wax mune yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena wala shay'a ahabbu ilayhi al-madhu min Allah wa lidhalika madaha nafsah mu ne amul lenn rek loo xamante ni gën naa bëgg ku tàgg ni sunu borom. Loolu moo tax sunu borom mu tàgg boppam. Ba ngoog tàgg boppam tàgg gu mat sëkk, ndax xam nga ni jaam yi ñoom lott nañ ci tàgg ko comme na mu yelle. Ma ngoog kon sunu borom jalla waala turam yooyu ak melokaanam yooyu nga xam ni moom ci boppam moo ko xibaare ci alquran, kadalika yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xibaare ko ci sunnaam, sunu borom daf ko bëgg. Loolu moo waral mu digal jaam yi ñu jaamoo ko ñaanee ko ci turam yooyu. Déglul sunu borom ne walillahi alasmaul husna fad'uhu biha, yàlla la ñeel tur yi nga xam ni mooy tur yi gën a rafet, yi gën a kawe, yi gën a mat. Mu ne fad'uhu biha, jaamoo leen ko ci tur yi. Fad'uhu biha, ñaanee leen ko ci tur yi. Kon loolu dafay tegtale ne sunu borom daf ko bëgg, ndax ibaada lépp loo xam ne jaamu yàlla la rek day dugg ci qayd, ci taarifu la nga xamante ni mooy ismun jaamiun li kulli ma yuhibbuhu allah wa yarda. Tur woo xamante ni nii jaamu yàlla mooy tur woo xamante ni nii dafa boole lépp loo xam ne sunu borom daf koo bëgg te gërëm ko. Ma ngoog comme sunu borom mi ngay digle jaamam yi, di leen digal pour ñu jaamoo ko ñaanee ko ci turam yi, loolu day wane ni da ko daf koo bëgg. Kazalika hadis bi nga xam ni muslim génnee na ko it tegtal la ci. Loolu dafay wane lu ama am solo. Ma ngoog lu am solo loolu mooy lan? Jaam yi xam gi ñu war a xam seen boroom ca yan wan yoon lañ koy jaare. Yoon woowu sunu boroom moo ko tër comme na mu tëree yoon wiñ koy jaamoo, noonu la tëree yoon wañ jaam yi di jaar pour xam seen boroom. Ndax xam seen boroom dafa bokk ci wareef yi jiitu. Loolu boo delloo ci sullamul wusul Cheikh Hafid al-Hakami daf koy wax, mu ne awwalu waajibin ala al-abidi maarifatu rahman bi tawxidi id huwa min kulli al-awamiri a'zamu. Mu ne waref bi njëkk ci jaam yi mooy ñu xam seen boroom ci kennal ko ci tawxid. Ndax kat digle yi gën a rëy digle boobaa ci gën a rëy. Ma ngoog kon gis nga loolu kon lu fondamental la jambi xam boroomam. Sunu borom digle ko ci alquran, mu ne fa'lam annahu la ilaha illa allah, xamal dëgg dëgg la ilaha illa allah. Kon gis nga loolu digle xam la. Ma ngoog kadhalika sunu borom xibaare ci yeneen aaya ci alquran lu deme noone di wone yoonal gi mu yoonal yenn xeetu jaamu yi lu mel ni aj màkka ak la nga xamante ni nii moom mooy weer yañu ormaal. Loolee ngir lan? Ngir jaam yi xam. Sunu borom ne ja'ala allahu alkaabata albayta alxaraam qiyaaman linnaasi walshahra alxaraam walhadya walqalaa'id dalika lita'lamu anna allaha ya'lamu ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. من لولي نغير لان ذلك لتعلموا نغير نغير خم لان لاني خم أن الله نكي يالا دي يعلم أجي خم لا ما في السماوات وما في الأرض لب لو خم نمي تي أسمانك سوف وأن الله بكل شيء عليم كي نسونو بروم دال لب لا خم. Gis nga foofu muy saxal lan? Sifatul ilm, muy melokaanu xam. Kadhalika sunu borom delluwaat waxaat ca weneen saar mu ne allahu alladhi khalaqa as-samawati khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilman. Ilma ma ngoog mune kon mom moy ki nga xamni mo bind asamani jurom ñaar ki soufi jurom ñaar muy wacc daba di bawo fa mom la nga xamanteni ni mom moy wahyom digante asaman ak souf mune lolé nak li ta'lamu ngir ngeen xam kon bayil xel xam gogu bu bax lan lañuy xam mune annallahu ala kulli shay'in qadir sa borom de ci lu mën doon aji am ji katan la ci lolou manam amut lenn lo xamanteni ni recc da katanu sa borom wa annallahu qad ahata bi kulli shay'in ilma kadhalika sa borom lepp la pek ci xam xamam fi nak mu bolé katan ga ak xam xam ga xam nga ci aya ga nga xamni mo nek maida fofu lam fa isbat moy xam xam ga nga xamni dafa pek lepp fi nak mu bolé katan gi nga xamanteni dafa teggu ci kaw lepp waye kadhalika bolé xam xam bi nga xamanteni ni dafa pek lepp gis nga ko lolou motax borom xam xam di yaxal di wax ne xam borom bi tabaarak wa ta'ala dafa bok ci waré fi jitu waye moy fanni xam xam bi gëna mag fanni xam xam bi gëna reuy bango ibn al-qayyim day wax mu ne fal ilmu bihi aslu kulli ilm mu ne xam yalla moy ciosani xam xam yep motax mu tek ci mu ne faman arafa allah arafa ma siwahu kep ku xam yalla rek xamin wa nga xam ni mom la sa borom instauré ci alquran ak sunna yonent bi mu ne lenen dudul yalla da ko xam wa man jahila allah fa huwa lima siwahu ajhal way kep ku sagan ba rere boromam koku de lenen ludul boromam lolé lay gëna rere tambalé ci bopam magok tambalé ci bopam ki rere boromam faaw mu rere bopam mune sunu borom neena wala takunu kal ladina nasu allah fa ansahum anfusahum bu len bok wala bu len melni ñi nga xamni dañoo fatte sen borom fatte lolen sen bop gis nga ko kon ki rere boromam ki fatte boromam bopam lay gëna fatte bopam lay gëna rer kon xam borom bi jalla wa ala moy xam xam bi gëna mag moy xam xam bi gëna for mangok lolou motax ibn al-qayyim da fay wax muné wa huwa anna sharaf al-ilm tabi'un li sharaf ma'lumihi li wuquf an-nafs bi adillati wujudihi wa barahinihi wa li shiddati al-hajati ila ma'rifatihi wa idha min naf'i biha la rayba anna ajallu ma'lumin wa a'damuhu wa akbaruhu fa huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa rabbul alamin mune noblesse xam xam day top noblesse la xam xam pa di jangale manam teddange xam xam mi ngi delu wat ca xam xam bobu lamu eumbu lamuy jangale té lilay xamal sa borom dila xamal ay touram dila xamal ay melokanam xam xam bobu dara gënu ko reuy ndax sunu borom dara gënu ko reuy Allahu akbar ay a'dham wa ajall min kulli shay mune kon ngir bakkan bi taxaw ci xam boromam mu meuna ag ci la nga xamni moy tektal ya nga xamni ay firnde la yu taxaw diko firndel amuk boromam akit yitte moy aajo gi nga xamanteni ni jambi daf ko aajo wo ci xam boromam agit njirign yu reuy yu mag yi nek ci jambi xam boromam mune wax deug amul sikki saka ci ne xam xam bi nga xamni mo gëna tedd mo gëna mag mo gëna reuy moy xam sunu borom muy yalla mi nga xamanteni ni amut kenn kuñu wara jaamu ci deug ko dul mom mom moy birem borom bi ndafo ni mangok kon gis nga lolou kon lu jara bayyi xel la lu jara yitte wo la nit ki xam boromam waye jaar ko ci yoon yi nga xamanteni ni mom la alquran yaxal mom la alquran tarase doomu adama nak dafa aajo wo xam bopam besoin bobu nak dina tollu ci excès ci reyaay fo xamni dana tax doomu adama wut yenen yoon jadd yenen yoon pour rek bëgg xam boromam te fek boromam yombalal nako ko ci alquran gi bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfik defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.